rckl.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 19, czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Polski Kościół przedstawił dane na temat wykorzystywania seksualnego nieletnich. Wynika z nich, że od 1990 roku było 625 ofiar. Prezydent Białegostoku powołał sztab kryzysowy na wypadek planowanego strajku nauczycieli. Brytyjski parlament odrzucił możliwość drugiego referendum w sprawie Brexitu. W Warszawie przedstawiono dziś dane na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych. Z informacji Episkopatu wynika, że od 1 stycznia 1990 roku do 30 czerwca 2018 zgłoszono 382 przypadki wykorzystywania seksualnego małoletnich. Zawarte w opracowaniu przypadki odnoszą się do liczby sprawców takich czynów, powiedział dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ksiądz Wojciech Sadłoń. Z raportu wynika, że w sumie było 625 ofiar. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zwrócił uwagę, że problem wykorzystania seksualnego małoletnich to problem globalny, nie tylko samego Kościoła. Arcybiskup Stanisław Gądecki wyjaśniał, że tym problemem powinien zainteresować się rząd i samorząd. Co z tego wszystkiego będzie, jeśli my zlikwidujemy problem pedofilii w Kościele, a on będzie w takim wymiarze w społeczeństwie? Prymas Polski arcybiskup Wojciech Polak powiedział, że jasne procedury postępowania wobec przestępstw wykorzystania seksualnego małoletnich służą oczyszczeniu. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. Prezydent Białegostoku powołał sztab kryzysowy na wypadek planowanego na 8 kwietnia strajku nauczycieli. Jak wyjaśniają urzędnicy, chodzi m.in. o zapewnienie opieki dzieciom, gdyby w szkołach zabrakło nauczycieli. Część dyrektorów mówi, że nie wie jeszcze, jak zorganizuje pracę w swoich szkołach, jeśli dojdzie do strajku. Wcześniej decyzję o powołaniu sztabu kryzysowego na wypadek strajku podjęły też władze Łodzi oraz Warszawy. 60% pracowników opowiedziało się ze strajkiem. Dyrektor szkoły podstawowej nr 9 w Białymstoku, Edyta Haraburda. To oznacza, że 8 kwietnia szkoła przystępuje do strajku. Czekamy na wyniki referendów i decyzje, jakie zapadną. Dyrektor szkoły podstawowej nr 45 w Białymstoku, Piotr Górski. Jeżeli dojdzie do strajku, no to sytuacja naprawdę będzie trudna. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska, pytana wczoraj o planowany strajk, zapewniała, że egzaminy odbędą się w terminie. Jak zaznaczyła, dorośli mogą protestować i nie zgadzać się w wielu kwestiach, ale dzieci mają terminy egzaminów, do których muszą przystąpić. Ministerstwo Edukacji przypomina, że od kwietnia 2018 roku do września 2019 nauczycielska pensja wzrośnie o 16%. Resort zapowiada też wprowadzenie nowych dodatków, m.in. dla stażystów i nauczycieli wyróżniających się. Teraz zaglądamy za granicę. Brytyjscy posłowie odrzucili możliwość zorganizowania drugiego referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W Izbie Gmin trwają głosowania nad poprawkami dotyczącymi Brexitu. Najważniejsze będzie ostatnie głosowanie dotyczące możliwości opóźnienia tego wydarzenia. Jeśli większość posłów zagłosuje na tak i jeśli zgodę wyrazi Unia Europejska, to dotychczasowy termin wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii 29 marca zostanie przełożony. Wczoraj brytyjscy posłowie wypowiedzieli się przeciwko tak zwanemu twardemu Brexitowi, czyli wyjściu ze wspólnoty bez umowy. Potrzebne są zmiany w opiece nad ciężko chorymi dziećmi, informuje parlamentarny zespół do spraw dzieci. Proponuje wypracowanie takich rozwiązań systemowych, by rodzicom dzieci cierpiących na przykład na raka przysługiwało więcej niż 60 dni opieki. Mówi przewodnicząca zespołu profesor Alicja Chybicka. W ustawie zapis jest taki, że 60 dni niezależnie od tego, ile jest dzieci. Czytaj, ile jest chorych dzieci w tej rodzinie, bo ja mam pod opieką w przylądku rodziny, w których chora jest trójka dzieci. I na tą całą trójkę dzieci, mamie lub ojcu, bo ustawa to zapisuje, że to jest obojętne, które z rodziców na tym zwolnieniu pozostanie, przysługuje 60 dni. To jest pierwsza zmiana, którą należy dokonać. Według profesor Chybickiej w szczególnych przypadkach zwolnienie powinno przysługiwać nawet przez rok. Reprezentujący Ministerstwo Zdrowia Jakub Kubacki powiedział, że jeśli taki postulat trafi do resortu, to trzeba będzie sprawdzić, na ile realne jest jego wprowadzenie. Jeżeli zostanie zgłoszona taka propozycja, no oczywiście my będziemy musieli się nad nią pochylić i zobaczyć, na ile mamy możliwości zarówno organizacyjne, jak i ekonomiczne. To papier przyjmie wszystko, tak? Tylko pytanie, czy jesteśmy realnie przygotowani na wypełnienie takich zapisów. Obecnie kwestie dotyczące opieki, a dokładnie zasiłku opiekuńczego, który za czas opieki jest wypłacany, reguluje ustawa z czerwca 1999 roku. Na koniec jeszcze sprawdzamy, jak idzie budowa w ramach programu Mieszkanie Plus. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Nieruchomości Mirosław Barszcz poinformował, że obecnie powstaje 1050 lokali, a prawie 27 tysięcy mieszkań jest w przygotowaniu i projektowaniu. W ramach programu ma powstać w sumie ponad 110 tysięcy mieszkań. Polski Fundusz Nieruchomości posiada grunty do wybudowania 55 tysięcy, a Krajowy Zespół Nieruchomości ma ziemię, na których może powstać 60 tysięcy lokali, mówi wiceprezes funduszu Grzegorz Muszyński. Zaczynając od stolicy, kończąc na miastach powiatowych, nawet i mniejszych. Zatem tam, gdzie nawet nie były prowadzone inwestycje od wielu, wielu lat, nie licząc niedużych inwestycji prywatnych, domów jednorodzinnych, jako pierwsi budujemy inwestycje. Za każdym razem jest to z samorządami, bo to samorządy określają potrzeby lokalowe, mieszkaniowe. Jedną z inwestycji w ramach programu jest budowa ponad 500 mieszkań na katowickim Nikiszowcu. Pierwsi mieszkańcy powinni wprowadzić się do lokali w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Informacje sportowe, Jan Kałucki. W tym sezonie nie ma mocnych na Ryoyu Kobayashiego. Japończyk w wielkim stylu wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Trondheim. Kobayashi wyprzedził o ponad 10 punktów Norwega Andreasa Stiernena i Austriaka Stefana Krafta. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła był 11, Jakub Wolny zajął 13 miejsce, Kamil Stoch został sklasyfikowany na 17 pozycji, a Dawid Kubacki na 18. W klasyfikacji turnieju Row Air na czele jest wciąż Kraft, ale wyprzedza Kobayashi jego tylko o 9,5 punktu. Kolejne zmagania skoczków jutro w Vikersund. Teraz piłka nożna, bo znamy wszystkich półfinalistów Pucharu Polski. Do Lechii Gdańsk, Jagiellonii Białystok i Rakowa Częstochowa dołączyła Miedź Legnica. Drużyna z Dolnego Śląska wygrała 1-0 z pierwszoligową Puszczą Niepołomice. Jedynego gola strzelił w drugiej minucie Petteri Forsell. Losowanie par półfinałowych w piątek o 12, czyli dokładnie wtedy, kiedy odbędzie się losowanie par 1/4 w finału Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Drużyny, które awansowały do ćwierćfinału Champions League, już znamy, a dziś dowiemy się, kto zagra o półfinał w Lidze Europy. Przed chwilą rozpoczęły się trzy mecze. Dynamo Kijów gra z Chelsea, Krasnodar mierzy się z Walencją, a Salzburg konfrontuje się z Napoli. Warto dodać, że w składzie Napoli od pierwszej minuty grają Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik. W Kijowie już jest zmiana wyników. Dynamo przegrywa z Chelsea 0-1 po golu Giroud. W Bełchatowie trwa mecz w siatkarskiej Lidze Mistrzów. PGS Kra gra z Zenitem Sankt Petersburg. Pierwszego seta wygrali mistrzowie Polski 25-18. Druga partia to już popis umiejętności zawodników z Rosji. Zenit zwyciężył 25-13. I na sam koniec przypominam, aby dziś w nocy zaopatrzyć się w dzbanek z kawą, bo startuje sezon Formuły 1. O 2:00 nad ranem rozpoczną się treningi przed Grand Prix Australii. Dla nas będzie to wyjątkowy sezon, bo po raz pierwszy od 8 lat na torze będzie Robert Kubica. Czeka przede mną bardzo trudne zadanie. To nie chodzi tylko o wyniki, chodzi o pracę z zespołem. Formuła 1 jest dynamicznym sportem, wszystko się zmienia bardzo szybko i jednak te 8 lat przerwy na pewno mi nie pomaga. Ale z drugiej strony doświadczenie i świadomość tego, że kiedyś uważam, jeździłem na bardzo wysokim poziomie Formuły 1 i wiem, jak to się robi, daje mi pewien spokój w samym sobie i świadomość tego, że pracując odpowiednio i dając sobie czas, ale też dając sobie realistyczne cele na najbliższe miesiące, jestem w stanie wykonać to zadanie i dlatego tutaj akurat jestem. Nigdy w życiu, gdybym nie czuł, że jestem nieprzygotowany, nigdy nie poszedłbym w stronę powrotu do Formuły 1. Kolejny Sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Adama Maleckiego. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. To jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, okresami opady deszczu. Temperatura od 5 na Suwalszczyźnie, Kaszubach i w rejonie Zatoki Gdańskiej do 10 na Śląsku i Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz i Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie audycji popołudniowej w studiu Agnieszka Szydłowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale jeśli pozwolisz, to postscriptum, bo musi być. Dzisiaj dzień pi, dzień liczby pi. No i był taki słuchacz, który napisał, pan Zbyszek, napisał o tym, że syn poszedł do szkoły, bo konkurs na to, kto ile

Tak czułam, że potrzebujemy jakiegoś przeboju, a jak przeboje, to trochę muszą być też za dawnych. Na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania oficjalnie dobry wieczór. Gold on the Ceiling to oczywiście The Black Keys. A ponieważ zespół właśnie ma nową piosenkę, daje nam to nadzieję, aby śmiało patrzeć w przyszłość. Prawie 5 lat trzeba było czekać na coś nowego od The Black Keys. No i pojawił się właśnie ten utwór Low High, którego słuchaliśmy. Skoro Falls tak mi rozwiązali język i wspomnienia do mojej głowy wracają, to Dan Auerbach, wokalista The Black Keys, nie uchodzi za takiego człowieka, który lubi gadać podczas wywiadów. Nam się kiedyś udało na Openerze i to jest jedyny wywiad w historii mojej pracy, który się skasował przed emisją. Change. Won't you forget me? Steven Malkmus, wielki sentyment mam do tego artysty. Come Get Me. To jest nagranie od Stevena, a wcześniej The Black Keys razy dwa. I tak oto rozpoczynamy nasze dzisiejsze spotkanie w programie alternatywnym. Zmierzamy oczywiście na spotkanie z zespołem Falls, to w tej godzinie, i z muzyką elektroniczną, to po 20. Ten, ten, ten. Nothing. 20 take 20. Nothing. Subtraction. Anxious and finding ways. Subtraction must be ways to action. The calm on a mind. Our minds on placing no pre-doom. I'm sitting in the park, eating, laughing with your wife and kids with an head full of blood, bloody splattered. L-vision, this new decade is circumcision on your eyes. Message that, find a way to get inside. Come morning, noon or night, I'm like an ear blade. I like to keep my hand in tight. Let it dry, let it find the things that don't make you feel alright. Subtraction. Minus life, through eyes, circumcised. Subtraction. Minus life, through eyes, circumcised. Online, blah, blah. Gotta sell tickets online, blah, blah. Quick, get the link, copy. Across all four platforms. 9 a.m, then around tea time. Send it again, quick, get the link in. Paste and familiarise with your friends. Use human language, not that robotic PR bot. Bot, bot, web plankton. Pay and go screens. And too many wankers in our books. It's not enough anymore to want change. You have to do change, but the only change I like sits in my pocket. I'm a consumer, I'm the system's rocket, and I like my launcher. I'm pod yoga, I'm sober, I'm fixed, I'm fixed. I'm pod yoga, I'm sober, I'm fixed, I'm fixed. Subtraction, minus life, through eyes, circumcised. Subtraction. Minus life, through eyes, circumcised. Subtraction. Minus life, through eyes, circumcised. Subtraction. Minus life, through eyes, circumcised. Rush the bodies and the dead in your street. Subtraction. Rush the bodies and the dead in your street. Rush the bodies and the dead in your street. Subtraction. Subtraction. Subtraction to od niezawodnego duetu Sleaford Mods. No, gdyby ktoś szukał takiego dobrego i skutecznego podniesienia sobie energii, czy też niektórzy może napięcia wewnątrz, to to, co opowiadają panowie ze Sleaford Mods i sposób, w jaki to robią, może być skuteczny. Na mnie przynajmniej to działa. A jeżeli to nie działa, to mam inną propozycję. Tym razem od grupy Protomartyr, więc poruszamy się w podobnym obszarze, jeżeli chodzi o inspiracje gatunkowe. Na pewno w podobnym, jeżeli chodzi o to, co myślą artyści na temat kontaktu z publicznością, czyli że trzeba mówić o rzeczach ważnych, istotnych i aktualnych w pewnym sensie, no chociaż realizowane jest to innymi środkami. Tak właśnie, do samego końca, do tego akcentu. Protomartyr Jumbos, nagranie znane, prawda? Może być znane od lat i bardzo dobrze, bo to nagranie już z nadchodzącej reedycji płyty No Passion, Old Technique. Ta reedycja ukaże się w maju. Wtedy także ukaże się nowa płyta Vampire Weekends, zatem zostajemy w Stanach. Vampire Weekend, Sunflower z nadchodzącej płyty, piosenka tygodnia w programie alternatywnym. Przecudna. Na tej płycie będzie jeszcze jedna, równie ładna. Wielokrotnie o tym mówiłam, że w tym nagraniu mamy wysamplowany utwór japońskiego kompozytora Haruomi Hosono i on właśnie teraz rozgrzewa się z płyty wydanej w roku 2019, ale nie wiem, czy mówiłam, że to boy, to słowo, to śpiewa Jenny Lewis, tylko zostało odpowiednio przerobione. Yeah. 僕はやだねこんな疲れるばかりスターになれりゃいいねあれはいいね楽隊家業は消える線路の上じゃ掛け事ばかり Choo-choo, gotta go z płyty Haruomi Hosono wydanej 6 marca. To jest najprostsze porównanie będzie takie, skąd ten minimalista japoński nagle wziął się w świecie muzyków. Dokładnie tego nie wyśledzimy, ale tak jak lata temu debiutancka płyta Zbigniewa Wodeckiego trafiła do środowiska Lady ABC i muzycy się nią zasłuchiwali na długo przedtem, zanim w ogóle pojawił się na horyzoncie pomysł koncertowania ze Zbigniewem Wodeckim, czy nagrywania tej płyty raz jeszcze. I naprawdę ta płyta cieszyła się kultem. Tak samo środowisko nowojorskie, z którego wywodzą się Vampire Weekend, właśnie wczesne albumy tego japońskiego muzyka uważa za kultowe. I w roku 2019, prawdopodobnie zachęcony też tą taką nową falą zainteresowania, Haruomi po pierwsze powrócił do swojej płyty solowego debiutu, ale po drugie też świętuje w ogóle 50 lat od wydania pierwszej płyty takiego debiutu wydawniczego. I na tej płycie stąd można znaleźć niektóre nagrania podpisane jako nowa wersja, ale są też takie nagrania, które po prostu pokazuje światu i one już nie są wersjami, ale są wymyślone specjalnie ze względu na tą nową płytę. Dobrze, teraz ta płyta. Czyli nasza płyta tygodnia, która wprowadziła się na antenę przy pomocy takiego króciutkiego utworu Surf Part 1. Czekamy na rozwinięcie i jednocześnie śmiało zagłębiamy się w utwór, który prowadzić nas będzie do pytania konkursowego. Przypomnę, że to najnowsza płyta zespołu Falls. Wszystko, czego nie zasejwujemy, może być utracone. Everything not saved will be lost. Tak wróżą i to część pierwsza, bo druga ma się ukazać jesienią, a zatem w tym roku dostajemy dużą, wielką, a może podwójną płytę od tej grupy. jedno z nagrań z najnowszej płyty grupy Foes, płyty, którą zespół wyprodukował, ale korzystał oczywiście z pomocy rozmaitych artystów. Między innymi James Ford zajął się dodatkowo produkcją, ale też towarzyszył nagraniom, jak i Tony Allen. Ta lista jest bardzo długa. Ale ja dzisiaj chciałam zapytać o nieobecnego, czyli o tego członka zespołu, który już przy tej płycie nie pracował i na tej płycie się nie pojawia. Dwie dwójki, siedem trójek, Bartek jest daleko, Piotrek czeka na poprawne odpowiedzi. No oczywiście gramy o płytę tygodnia. bardzo dobrze wchodzi mi się w ten album i bardzo się cieszę, że zatrzymując czy utrzymując swój styl, zespół jednocześnie ewidentnie rozwija się i poszukuje nowych pomysłów. Pewnie nie ma takich przebojów w najprostszym znaczeniu na najnowszej płycie Falls i to też mnie w sumie cieszy, że nie poszli tą drogą. Bardzo dobry album, któremu macham na pożegnanie tylko w roli płyty tygodnia, bo będziemy z tego albumu grać. Piosenki są dobre na wszystko. Od dzisiaj wszyscy są dla nas tacy naprawdę mili. Więc jest dobrze na naszej ziemi, więc jest dobrze w naszym kraju. Wszyscy mówią dzień dobry i wszyscy mówią do widzenia. Miła jest pani w wiadomościach i miły jest pan na koniec wiadomości. Wiadomości też są miłe. Warszawa, Watykan, policja. Więc jest dobrze na naszej ziemi, więc jest dobrze w naszym kraju. Są przeceny w Tesco, piłkarze się bardzo starali. Pani ze sklepu przerywa rozmowę, rozłącza telefon i mówi dzień dobry. Dajmy się wszyscy w dobre ręce, niech sobie wiedzą jak urządzić świat. By miłych ludzi było więcej i więcej, by w miądzie skąpał się nasz kraj. I popatrz proszę teraz wyżej, tam stoi nasz wielki brat. Potężny, piękny łapie nasze dusze, rozrzuca szkielety naszych ciał. Szkielety naszych ciał. Szkielety naszych ciał. Nawet ten, co tak krzyczy, dzisiaj jakoś tak łagodnie ma mrocze. A jeśli tak od niechcenia się zamachnij, pięścią uwalniasz, krew się poleje, to zaraz uśmiechnij się miło i przepraszam, mówi, co złego to nie ja. I ze skrucho dzisiaj sam siebie będzie bił. W bójki nie będzie się wdawał. Bo w urzędach, szkołach, w kościele wszyscy są teraz dla nas tacy mili. Gościni są jak nigdy, przyjmą nas psem i bez psa. Bo miła jest pani w wiadomościach i miły jest pan na koniec wiadomości. I wiadomości też są miłe. Warszawa, policja, jest dobrze na naszej ziemi. Oddajmy się wszyscy w dobre ręce, ci co wiedzą jak urządzić świat. By miłych ludzi było więcej. Skąpał się nasz kraj. I popatrz proszę teraz wyżej, tam stoi nasz wielki brat. Potężny, piękny łapie nasze dusze, rozrzuca szkielety naszych ciał. Szkielety naszych ciał. Szkielety naszych ciał. I wszyscy mówią tylko i wyłącznie prawdę, a my leżymy teraz na ogromnej plaży. Wszyscy są dla nas tacy naprawdę mili. Wszyscy kontemplują w ciszy morskie fale. Wyłączają głośniki, a gofry i lody rozpuszczają się w słońcu. I nagle podnosi się ogromna fala. Woda ma odcień czerwony i wiatr szaleje. To nie tak do końca przecież miało być. A na brzeg wychodzą głodne morskie lwy i robią podkop pod naszym krajem. I robią podkop pod naszą ziemią. Normalnie. Tak w realu. Normalnie. Tak w realu. Warszawa. Policja. Normalnie. Tak w realu. Normalnie. Tak w realu. Normalnie. Tak w realu. Normalnie. Tak w realu. We'll be right back. normalnie tak w realu, to ja mam po prostu dreszcze na plecach, kiedy dostaję takiego już pomieszania. Czy to Bartek, czy to Wojtek? Nie, Bartek. Oczywiście, tworzywo, Fisze Made Tworzywo, nowa płyta, a z tej płyty podebrałam nagranie Morskie Lwy. To nie dlatego, aby wprowadzać konkurencję, absolutnie nie. Ale jest coś niezwykłego, kiedy posłucha się tych płyt obok siebie. Mam na myśli ojca i synów. Jest coś niezwykłego, kiedy się te dwa światy zestawi i znajdzie się pod wpływem tych przemyśleń. Amanda Palmer kończy pierwszą godzinę, a po 20 słyszymy się w elektronicznych dźwiękach. My son and my daughter. And the sky is all black, and I think we should start running, running from the water. And everybody's yelling, they're yelling that they're coming, but I don't see a single soul. They're all so busy yelling, not one of them is hearing the hissing from the bottom of the boat. I got some feelings up my sleeve. I got a compass in my arm. I got a needle in my heart. It's gonna tell us where we are. South by southwest, 2 miles from town. I can't get, I can't look down. If you can hear, if you're around, I'm over here, I'm over here. I'm watching everyone. The moon's in the way. So get your arm and it's out. She's always looking for trouble. She's gonna get what's been coming to her. She's switching the tides and we can't have that shit around. The television, they're blaring out a warning that our natural state is drowning, that our natural state is burning. And you're trying to help and you're clicking for change and you're calling it out and you're adding your name and you're marching for peace, but you're lynching the bitch that got up in your face. I was thinking it took you seriously. Oh! And the inmates know it's flooded, and the body politic is getting sicker by the minute. And the media's not fake, it's just very inconvenient. Do you ever feel like this should be officially the end, and that you should be the one to do the ending, but you can't? Do you ever feel like everyone is slowly letting go? Do you ever feel that? That incredibly alone, and they're saying not to panic, and it's like a broken record, as if anybody knows what that is. And they're saying that we'll manage, it's the hottest one on record, and they're saying that that's just the way it is. No, I can taste it coming, I can taste it with my tongue, and my children are so heavy, but I pick them up and run. And I know I'll have to swim soon when the water gets too high. I'll keep holding them above me, I keep holding them and crying. I'm